możliwości. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jak donosi nasza korespondentka w Brukseli, Komisja Europejska wykonała kolejny krok w procedurze przeciwko Polsce. Poważny wypadek na autostradzie A2 w Łódzkiem po zderzeniu dwóch tirów. Trasa jest nieprzejezdna w kierunku Warszawy. Piłkarze Adama Nawałki jutro zagrają z Chile. To jeden z dwóch sprawdzianów przed mundialem. Komisja Europejska robi krok dalej w procedurze przeciwko Polsce związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że przedstawiciel komisji na spotkaniu z ambasadorami unijnych krajów poprosił dziś o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski w związku z reformą sądownictwa. Miałoby się odbyć przy okazji spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich 26 czerwca w Luksemburgu. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że 8 krajów poparło wniosek komisji. Niemcy, Francja, Benelux i państwa skandynawskie. Sprzeciwiły się Polska i Węgry. Bułgaria, kierująca pracami Unii, poinformowała, że przyjmuje do wiadomości prośbę komisji i że w przyszłym tygodniu kraje członkowskie ostatecznie zdecydują, czy wysłuchanie się odbędzie. Sam wniosek komisji oznacza, że nie zamierza ona rezygnować z procedury przeciwko Polsce i nadal będzie się domagać zmian w reformie sądownictwa. Wprawdzie w ostatnich dniach wiele było doniesień o różnicy zdań w tej sprawie między przewodniczącym komisji a jego zastępcą, ale wiele wskazuje na to, że na razie utrzymany jest bardziej twardy kurs wobec Polski. A Polska na apele o wprowadzenie kolejnych zmian w reformie sądownictwa odpowiada, że wprowadziła już pewne korekty, że teraz należy ocenić, jak wymiar sprawiedliwości będzie funkcjonował i że ruch należy do komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Takim ruchem ze strony komisji, jak można usłyszeć, mogłoby być wycofanie pozwu z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Polsce dotyczącego ustawy o sądach powszechnych. Polska wprowadziła zmiany w ustawie, m.in. zrównała wiek emerytalny sędziów, kobiet i mężczyzn. Teraz ważna informacja z dróg. Autostrada A2 w kierunku Warszawy między węzłami Wartkowice i Emilia na terenie województwa łódzkiego jest całkowicie nieprzejezdna. Na 335 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i zapaliły. Ranne zostały dwie osoby. To kierowcy ciężarówek, którzy o własnych siłach wyszli z palących się samochodów jeszcze przed przyjazdem służb. Strażacy gaszą dwa pożary, bo pojazdy zatrzymały się od siebie w odległości 200 metrów, wyjaśnia Jędrzej Pawlak z wojewódzkiej straży. Tak naprawdę te ciężarówki otarły się od siebie. Jedna ciężarówka, która najechała na stojącą na poboczu ciężarówkę, rozerwała zbiornik z paliwem. Obydwa pojazdy stanęły w płomieniach. Zdaniem strażaków utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W kierunku Warszawy wyznaczono objazd na węźle Wartkowice drogą wojewódzką numer 703 do drogi krajowej numer 72. Na drugiej jezdni w kierunku Poznania zawężono szybki pas ruchu. Tu jazdę może utrudniać także zadymienie. W Muzeum Powstania Warszawskiego zainaugurowano dziś program wsparcia dla powstańców warszawskich pod hasłem Bohaterowie naszej przyszłości. Kombatanci mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 850 zł. Z powstańcami rozmawiał Marcin Pośpiech. Panie Eugeniuszu, chciałem zapytać, jak pan się w ogóle czuje? Nie, no ja to wie pan, jak mówię, młody chłopak, 8 lat do setki, to się jeszcze trzymam jakoś. Powstaniec warszawski, wiceszef Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, Eugeniusz Tyrajski. Mnie po prostu pomaga moje pogodne usposobienie, bez względu na to, co człowiek przeżył. Program Bohaterowie naszej przyszłości. Prezes Fundacji Kultura Memorie, Hanna Nowakowska. To praktyczna pomoc, czyli 850 zł, które jest przeznaczone dla osób, które były powstańcami warszawskimi. Praktycznie to wygląda w ten sposób, że powstaniec zgłasza się do nas z wnioskiem o to, że chce otrzymać te pieniądze. Wniosek o przyznanie świadczenia można znaleźć pod adresem www.powstańcy44.pl, a także w siedzibach organizacji kombatanckich w Warszawie. Wnioski można składać do 30 czerwca tego roku. Piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się jutro w Poznaniu z Chile. Będzie to jeden z dwóch sprawdzianów biało-czerwonych przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata w Rosji. Skrzydłowy naszej kadry Jakub Błaszczykowski zapewnia, że czuje się dobrze przygotowany do turnieju. Jestem po bardzo ciężkim okresie, który kosztował mnie sporo wysiłku, nie tylko fizycznego, ale również psychicznego. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że mówimy tutaj o reprezentacji, mówimy tutaj o Mistrzostwach Świata. Jeżeli nie byłbym gotowy, to pewnie nie znalazłbym się w kadrze 23-osobowej. Mam nadzieję, że wszystko potwierdzę na boisku, bo to jest, wydaje mi się, w tym wszystkim najważniejsze i myślę, że tutaj należy wyczekiwać po prostu na odpowiedź. Jutrzejszy mecz na stadionie w Poznaniu rozpocznie się o 20:45. We wtorek biało-czerwoni zagrają w Warszawie z Litwą. Początek Mistrzostw Świata w Rosji za tydzień. To był serwis Trójki.

Pas, powiedziała Nosowska na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego, ale to nie jest pas, to jest dopiero początek, ponieważ ten pierwszy konkurs o karnet na festiwal Nowa Muzyka, pierwszy konkurs, który odbył się między 19 a 20, był wstępem do tych pięknych biletów, które czekają teraz na swoich nowych właścicieli. Za każdym razem mamy zestaw dotyczący karnetów trzydniowych, czwartek, piątek i sobota, koncert otwarcia, a potem te dwa festiwalowe dni, które już obejmują wiele lokalizacji. Piątek i sobota, i te lokalizacje proponują no, rozmaite ujęcia muzyki. Od scen, na których gra się głośno, od scen, na których rządzi beat, po sceny, na których po pierwsze jest mało miejsc, jak kameralna sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, ale też po artystów, którzy operują niezwykle zniuansowanymi środkami, delikatnymi, często ulotnymi. Szansa numer dwa w dzisiejszym programie wiązać się będzie z Nosowską. Znamy nowy utwór, pewnie wiele osób zna też książkę, może niektórzy słuchają jej na antenie Trójki, ale mając apetyt na więcej nowości, pytanie dotyczy solowego debiutu Nosowskiej, jaki tytuł nosiła ta płyta. Dwie dwójki, siedem trójek, Bartek czeka na poprawną odpowiedź, a zwycięzca bierze podwójny karnet na trzy festiwalowe dni. A my gramy kolejnego wykonawcę, który w tym roku zapowiedział się w Katowicach. You are something special. 20 carats solid gold. What we had was precious. But I had to let you go. We had a connection. But I'm not the type of girl who wants serious affection. It doesn't belong in my world. It was only one night, but I wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. I just wanna go back. It was only one night, but I wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. Muramasa One Night, wielki przebój tego chłopaka, który jest wystarczająco młody, aby wśród artystów inspirujących dla siebie wymieniać Jamesa Blake'a, Hudsona Mohawka czy Subtracta. To jest oczywiście kolejna szansa, aby zdobyć karnet, bo Muramasa przyjeżdża do Katowic. Ta sama propozycja, jeżeli chodzi o Nosowską, to jako pierwszy Bartosz z Piekar Śląskich dodzwonił się i poprawnie rozpoznał jej debiut. Gratulacje. A teraz szansa przy okazji Muramasy. Dwie dwójki, siedem trójek. Bartek ponownie trzyma w dłoniach podwójny karnet na trzy festiwalowe dni. Czwartek, piątek, sobota. A pytanie jest banalne. Jakim albumem Muramasa zadebiutował? Konkurs dotyczący Muramasy rozwiązany. Muramasa zadebiutował płytą Muramasa. Jasne i oczywiste. Maciu z Bytomia był pierwszy. Gratulacje, ale proszę się nie poddawać, bo mamy kolejną nagrodę. Ponownie podwójny karnet na trzy festiwalowe dni. I kolejne pytanie, którym otwieramy ten konkurs na nowo. Dwie dwójki, siedem trójek. Tymczasem dzwonimy do Bartka, aby odpowiedzieć na pytanie, jaki utwór z repertuaru artystki, która właśnie wystąpiła przed chwilą, pojawiał się wielokrotnie jako utwór otwierający bardzo znany serial o walecznym ludzie północy. Tak specjalnie to troszeczkę komplikuje, ale myślę, że i fani seriali, i fani Fever Ray doskonale wiedzą. Tymczasem słuchamy Red Access. Duet z Tel Awiwu, który nazywa się Red Access i bardzo ostrzę sobie zęby na spotkanie z nimi Niv Arci i Doris Sadownik. To są panowie, którzy ten duet tworzą. Poznali się, jak to często bywa, w wieku nastoletnim i od tego poznania po kilku latach już był pierwszy zespół, ale nie był to zespół elektroniczny, do tego musieli dojrzeć. No i był to zespół, tak jak mówię, nie duet, większa grupa, która grała podobno psychodelicznego rocka. Jak nazywał się ten zespół? To jest kolejne konkursowe pytanie. 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawną odpowiedź, a gramy o karnet na nową muzykę. 3 festiwalowe dni, czwartek, piątek i sobota. Start! Go! Zagrał właśnie w ten sposób polski duet, który ma najsłodszą chyba nazwę ze wszystkich nazw, jakie słyszałam. Janka. Sztosdab za nami. Konkurs dotyczący grupy Redaxys także za nami. Ta pierwsza muzyczna formacja, którą tworzyli z kolegami, to Red Cotton. I jako pierwszy poprawnie w ten sposób odpowiedział Adam z Katowic. Gratulacje. No ale właśnie nie wiem, czy kończymy konkurs, czy jeszcze... No dobrze, to może jeszcze a propos Janki. Trzeba rozpoznać panów, którzy ten duet, co jest podpowiedzią, tworzą, dzwoniąc do Janki albo do Bartka. 2 2 7 3. Kto stoi za duetem Janka? Jacy znani nam doskonale artyści? I to jest także propozycja związana z karnetami. Piątek, sobota, nie. Czwartek, piątek, sobota na Nowej Muzyce. I oczywiście karnet jest podwójny. It's the birth of a star, early oven sunset. It's the galaxy's water, flowing like a riverbed. It's the rain, oh the rain, drown upon a summer day, grown into a supernova, back to where we used to play. It's an infinite deep as it feasts on time, 'cause it constantly leaves perpetual design, 'cause we worship the keep. The tide is going out now as we look out to sea, legs sprawled and head down. Yes, they shine bright like a million, let them bleed twice for a minute. Pleasure to have met you. You must start tonight. To have felt this oh sublime, like a grain of sand traveling through time. Pleasure to have met you. You must start tonight. Yes, they shine bright like a million. Let them bleed twice for a minute. Pleasure to have met you. You must start tonight. To have felt this oh sublime, like a grain of sand traveling through time. Pleasure to have met you. You must start tonight. We don't see eye to eye. holding firmly now. Complications falling useless. Alone until I work it out. Jordan Rakey podczas nowej muzyki. Dbać będzie o to, aby nie zabrakło nam takich przestrzennych i nastrojowych propozycji. Dwie płyty na koncie, no i jednocześnie ostatni konkurs, który na dzisiaj zaplanowaliśmy, o karnety nowej muzyki. 3 dni dla 2 osób. Odpowiedź na pytanie, które wiąże się z biografią Jordana, ale nie dotyczy jego płyt, dotyczy miejsca, w którym się urodził. Urodził się w Nowej Zelandii, potem wychował w Australii, a potem w ogóle opuścił tamte strony świata i przeniósł się do Londynu. No ale a propos Nowej Zelandii, jak nazywa się premier tego kraju? 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawną odpowiedź. No i to ostatni w tym programie, ale nie ostatni na naszej antenie, zestaw biletów na nową muzykę. A zatem możemy już teraz grać o bilety, jednocześnie na antenie grać artystę, który kiedyś odwiedził festiwal Nowa Muzyka. Na pewno w czasach, w których ten festiwal odbywał się w Cieszynie, były takie edycje, bo widziałam ten koncert i słyszałam, a nawet miałam okazję porozmawiać z nim. Teraz wraca do nas z nową płytą. Thank you. to nagranie z najnowszej płyty Scotta Herena, artysty, który swoje płyty podpisuje Prefuse 73. Nowy album nosi tytuł Sacrifices. Nie wiem, o jakie dokładnie poświęcenia chodziło artyście, ale słuchanie tej płyty nie wymaga ich. Porównując z wieloma innymi płytami, konkretnymi nagraniami, które ma w swoim dorobku, ten album brzmi wyjątkowo delikatnie. Wydana płyta została cyfrowo, a 15 czerwca, jeżeli zapowiedzi okażą się trafne, czy też jeżeli zostaną dotrzymane, album ma się ukazać w wersji fizycznej. To informacja dla tych, którzy zbierają płyty i lubią sobie nie tylko ich słuchać, ale także na nie patrzeć. Zamykamy festiwalowy nasz przebieg. 7 razy 2, czyli 14 osób na nowej muzyce, które mam nadzieję poznamy, jadąc do Katowic i z którymi będziemy mogli uścisnąć sobie dłonie. Teraz zmieniamy trochę punkt na mapie, ale z pewnością pozostajemy w kręgu muzyki elektronicznej. z najnowszej płyty Simian Mobile Disco Caught in a Wave z udziałem tego chóru, który nazywa się Deep Throat. Zapomniałam podać poprawną odpowiedź na pytanie dotyczące tego, kto jest premierem Nowej Zelandii. Jacinda Ardern. To jest imię i nazwisko tej pani. A Kamil był pierwszy. Gratulacje dla Kamila. Przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny tytuły i wykonawcy dostępni w każdym momencie, a także wiele rzeczy, które dzieją się w programie. Na przykład rozmowy, których można posłuchać, gdyby ktoś miał ochotę do pewnych sytuacji powrócić. Na zakończenie nowa płyta artysty z Olsztyna, a właściwie zespołu z Olsztyna, który nazywa się Father Kong. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Elżbieta Malinowska. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Something.